وأصحابه أولي الصدق والصفاء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما وفي مقام آخر أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام دوست ذوق شوق نال بلند آواز نال درود و سلام پڑھو صلوات و سلام یا رسول اللہ وعلی آلک ابو بکر عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وحوہ علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار واہ واہ کرم کیتا فرید الدین پیارے کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مر بھر ساری آر وہ اساں توں عشق آجی دی ہے باری ادا جی تاں ساری آر وہ احد احمد تھیا اظہار وہ تعال اللہ محمد یار وحوا شاہد صدر شاہزادہ والا شام مخدوم اہل سنت حضرت پیرزادہ خواجہ مقبول احمد مہروی مدظ اللہ العالی دیگر سلسلہ علیہ مہرویہ دے عقیدت مند مسلمان پراؤ السلام علیکم جناب بندہ ناچیز خدمت ہے لاہور تو فقیر دے آنے دا مقصد ماشاءاللہ خالد صاحب آپ تشریف لے آئے نا فقیر دے اس حاضری دا مقصد صرف اور صرف دو چیزاں نے، آستانہ پاک دی زیارت اور خواجہ صاحب دی روحانیت تے استفادہ، اور اعلان کلمت اللہ دی خاطر دین حق دا بیان. خواجہ صاحب نے بندہ ناچیز نو اے موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی جناب خواجہ مقبول احمد صاحب مدد العلالی نو اپنے اسلاف دا کامل اکمل نمونہ بنا دے. جناب من آستانہ عالیہ میرا شریف دے اندر عرس دے موقع دے اور اس شخصیت دا عرس جڑے خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالی علیہ دے فیض یافتہ صوفی باصفا عارف باللہ ظاہر الدنیا تارق الدنیا مجاہد حق فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت سیدنا خواجہ احمد مروی رحمت اللہ علیہ اور جناب دے کما حق ہو جانشین بطل حریت جناب سیدنا خواجہ احمد ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور پھر انہوں دے جانشین برحق حضور خواجہ فقیر عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اے اصحاب ثلاثہ انہاں دی دربار عالی شان دی فقیر نو اس طرح تمنا ہوئی بلکہ محبت ہوئی بلکہ شوق ہویا کہ میں بڑیال پچھلے سال تقریر تے آیا اتھے جناب دے ارادت مند موجود سن انہاں نے خواجہ صاحب دا ذکر کیتا خواجہ صاحب دا تعارف کرایا اس طرح تعارف سی جڑا میرے مزاج دے بالکل مطابق سی کیونکہ تہانوں پتا ہے جنہ چر مزاج نہ رہن انہاں چر محفل نہیں پھبدی محفل نہیں جڑدی دل نہیں رل دے جذبے با ہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. ارادت مندہ نے فقیر نو دسیا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انگریز دے اتنا بڑے دشمن سن کے آپ اپنی جو اور علاقے دے اندر انگریز دا داخلہ روحانی طور تے ممنوع قرار دے دیتا. اور پھر ثانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی دین اسلام دے اندر شدت اور سختی مضبوطی رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن اس دا کما حق کو مصداق ہونا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا صحیح عکس پیش کر دے اس نے مزید شوق نو بڑھا دیتا. دربار شریف دی زیارت نے اندر حرارت پیدا کر دیتی. پچھلے سال بندہ ہے ناچیز 500 روپے دے اوپر کلا گل تو کرائے تے گڈی لے کے مہاد حاضری واسطے حاضر خدمت ہویا. سلام کیتا دربار تے سلام عرض کیتا تو انج محسوس ہویا جویں ماں دی گود وچ آ گیا. اور پھر حضور خواجہ فقیر عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ انہوں نے ذکر پاک سنیا شوق دے اندر مزید اضافہ ہویا. ان اسباب دے تحت بندہ ناچیز ایتھے حاضر ہویا. خواجہ صاحب نے اگوں فقیر دے اتے ذرا نوازی فرمائی ایس پاک آستانے دے اتے میرے جیسے ناقص بے عمل بد عمل بندے نو دعوت دیتی. اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ عالیہ دے وچوں انہاں نو بہتر تو بہتر اجر و صلہ عطا فرمائے. اور کل مزید ایک کرامت زندہ میں اپنے اکھی ویکھ کے آیا. بلکسر والے پہاڑ دے اتے ساڈی گڈی خراب ہو گئی, پیپ پانی والا پھٹ گیا. میں کہا یار کوئی پریشانی نہیں, اٹھو شام دی نماز دا ٹائم ہے. حاجی صاحب نال سن اسا تیمم کیتا, نماز پڑھی. نماز پڑھ کے الحمدللہ کوئی دل دے اندر پریشانی نہیں سی بھی شراب دا ویلا ہے, کوئی سجے کھبے ہو جائے جناب مطلب ہے کہ بھئی ورک شاپ نہیں ہے وادی نہیں. خیر میں نماز تو فارغ ہو کے دعا منگی. میں کہا خواجہ صاحب تہاڈی زیارت واسطے حاضر پے ہونے حضور, تیا اوکھا ویلا ہوے پتہ نہ لگے تے چل جائے. لو یقین کرنا میں اپنے ڈرائیور صاحب نے آخیا, میں کہا ڈرائیور بارے نو سلف دیکھی جائے گی اللہ دے سارے تے. میں کہا خواجہ صاحب جانے تو انہوں کا کم جانے. انہوں نے جناب سلف ماریا, اسی کلر کار پہنچے تے کاری گھر جڑے سن ورک شاپ والے انہیں پانی چکیا, ڈکن چک کے پانی ویکھیا, اتوں اگ وانگو پیا بلے تے تھلیوں آندے نے وہ کاریگر کہ یار یہ دسو پانی برف پائی جی. اور ڈرائیور کہہ رہا میرے پیر سے پانی ڈگیا تو باقی میرے ایک لاہور تو گڈی چلی ہے سارا پانی اگ واگو بن جانا سی. میرا ایمان سی میں کیا ورک شاپ کلر کار نہ بھی لے جاندے تے خواجہ صاحب نے بغیر پیپ تو اتنے پہنچا دینی سی. بار صورت میں آستانہ عالیہ گولا شریف حضور حضرت اعلی گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے پہلے خلیفے حضور سیدنا سید امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لودرا شریف ضلع بہاولپور فقیر انہوں کا غلام ہے, سلسلہ چشتیہ ہے, تاہم تمام خواجگان چشت دے غلام ہے. اس غلامی نے سانو ایسا جوڑیا ہے کہ اج اسی جناب اتنے سارے کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. اے میرے اتنے آن کا باعث اور سبب سی جنہوں مختصر الفاظ بیان کیتا ہے. موضوع دی طرف آنا کہ جس مسئلے نو بیان کرنا ہے وہ ہے زوال امت کے اسباب. بھائی بہلیو میں 1500 روپیہ راہ لایا ہے, میں لاہور چ آیا بیٹھا پیسے لین نہیں آیا. اتے پیسے دیا مجھا رہن دیا نا مجھا تمہیں پتا ہے دولت اتنے کی نہیں. صرف اور صرف خواجہ صاحب کے آستانے تے حاضری اور دین حق دا بیان. اور خواجہ صاحب دے حاضر ہو کے مرد کیتے حضور اپنے ذوق اور مزاج شریف دے مطابق ہی تسا اس جہل نو بلانا ہے. تہاڈا روحانی تصرف ہوئے گا تے فقیر بول سکتا ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے فقیر ولی اللہ دا روحانی تصرف فرما کے اپنا علم اور اپنا فیض ہی دوسرے تو ظاہر فرما چڑ دے. بارہ لجپال نے انشاءاللہ لجپالی فرمان گے, انہوں دے صدقے اللہ تعالیٰ فقیر نو شرع صدر عطا فرماوے. ذرا کہہ دیو آمین. میں اس پیپ کی گل کی خواجہ صاحب پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے تو ٹھنڈا نہیں نہ کیتا کی خیال ہے تسا مہربانی نال گرم رہا جی گرمی نال ہی ساریا بہار ہوندیا نے یہ گرم گرمی بڑا کام کردی ہے گرمی نال روٹی پکتی ہے گرمی نال سالن پکتا ہے فرج جی بلا رکھو بھی جم جاتی ہے بندے کا خون ٹھنڈ نال جم جاتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے اندر گرمی پیدا فرماوے حرارت جناب زیادہ تر خطابات افیونی حفیمی ہوتے ہیں حفیمی تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی یہو جی تقریر کرنی بھی مسلمانوں کے اندر کبھی بیداری نہ پیدا ہوے یہ ہمیشہ سوتے ہی رہن اور بقول کلندر لاہوری شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکما بھی شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکما بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ مقصد ہے اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گوشر معانی میں جگانا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی پہلیاں سوچا اپنا من جی اس دنیا مردار کا طرفگار ہوے تو منہ دے وچوں کیڑی گل نکلے گی دو چیزاں حق دے بیان وچ رکاوٹ ہوندیاں نے ایک لالچ دوسرا خوف کہڑی ہے شاہ اور خوف تما بھیجا ہوئے خوف بھیجا ہوئے حق بندہ بیان نہیں کر سکتا تمہیں پتا ہے ثانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ثانی عمر رکھا گیا ہے شمشیر بے نیام سا آس پاس کے اندر آپ ہمیشہ ڈنڈا ہاتھ چلتا سی رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم ایسا نہ ہو تو کلیمی بھی ہے کار بے بنیاد انہوں کا ایسا مبارک اپنے مریدین دے اوپر مکمل سایہ تصرف اور مکمل انہوں دا اپنے مریدین دے ذہن اور دل و دماغ دے اوپر باروب رہنا اور حیبت نال رہنا اے انہوں دی مثال آپ خواجہ صاحب اپنی مثال اس مسئلے دے اندر آپ سن کئی لوگ کہتے ہیں دین دے اندر فلاں مولوی فلاں پیر سخت بڑا ہے سختی دین میں نہیں ہے یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر اشد الناس فی امتی اور میری امت کے اندر سب تو سخت بندہ اللہ دے دین دے اندر ہے تو فاروق اعظم ہے اور شدت فاروق اعظم دی برکت سی انگریز کہندے نے 10 سال اور مل جاندے ساری دنیا لے جانی سی انہیں شدت فاروق اعظم دی برکت سی دین دے اندر نرمی بغیر سی تے مداحنت دین دے اندر نرمی نہیں اپنے دین دے اتے پہاڑ بن کے رہو دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے تیرے قدم نہ ڈگمگا تینوں نہ رہ سکے کچھ کو یہ ناز ہے کہ زمانے نے بدلا ہے تجھے ارے مرد وہ ہوتے ہیں جو زمانے کو بدل دیتے وہ کی مرد جنا کچھا تم امی لفافیاں مانگو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اس کا مستاق بڑھا روے اور مرد تو وہ ہے ٹھاکے قائم روے اپنے تیر دو پہ قائم روے دنیا ہوتے پیران دن دران سے ڈگے دنیا اس سے تازی لردی آر کے بڑھ کے ڈگے مرد خدا دا اسنو کہیں دے مرد خدا دا دنیا نو طلب نہیں کردا دنیا مرد خدا نو طلب کردی کہہ دو سبحان اللہ تسا ہلے مینوں ویکھن ڈیا میں تہانوں ویکھن ڈیا تسی ویکھ رہے ہو مولوی کردا کی ہے میں ویکھنا تسی کی کردے ہو ہن جوڑ پینا تے پتہ لگنا ہے میں تہانوں پہلو آکھیا میں کھٹی تقریر کراں گا کیڑی کیونکہ کھٹائی جیڑی ہوتی ہے نشا اتار دیں گے جنہوں مرضی نشا کرا ہوئے کھٹائی نہیں چوڑو نشا اتر گیا تو مینو پتا ہے کہ ساری قوم سے نشا کریا پیا انگریز کا تو میں کھٹی تقریر کر کے نشا اتارنا ہے دعا کرو خواجہ احمد مہروی کا سب کا نشا اتر جائے اور وہ نشا چڑھ جائے جنہوں کھٹائی نہیں اتار سکتی وہ نشا عشق مصطفیٰ کا ہے وہ نشا عشق مصطفیٰ کا ہے جنہوں کھٹائی یہ وہ نشا نہیں جسے کھٹائی اتار دے غور فرماؤ زوال امت کے اسباب پیرا دے آستانے سے گیا جب چار بندے کٹھے بیٹھتے ہیں تو رو رہے ہوں مولویاں کول گیا تو رو رہے ہوں عوام وچ بیٹھے ہیں تو رو رہے ہوں یار ساری امت اجڑ گئی سارے مسلمانوں کا حال کو نہیں رہا کریے کی یار کہڑے پاسے جائیے سانو 50 سال ہو گئے ہالے تک آزادی نصیب نہیں ہو سکی غلامی در غلامی دے اندر ساری زندگی بسر ہو گئی ہے کیا وجہ ہے امت مسلمہ کیوں اتنا زوال پذیر ہو گئی ہے یا وہ عالم سی کہ امت مسلمہ پوری کائنات کے واسطے ایک بہترین قوم بنا کے نکالی گئی سی یا وہ زمانہ سی امت مسلمہ دی دنیا ریس کر دی سی یا وہ زمانہ سی اس سے تابرو انہوں نے پیر سنتی سی یا وہ دور سی امت مسلمہ نے نام تو دنیا کفر کاپ اٹھتی سی آج کیا وجہ ہے کہ خسو خاشات کی طرح کٹھا مانگو امت مصطفیٰ برباد ہو گئی کمزور ہو کے رہ گئی وجہ کیا ہے فقیر اپنے خطاب کے اندر زوال امت کے اسباب بیان کر کے جناب تو اجازت چاہے گا خلاصہ دس کے اگے چلنا دو چیزاں اسباب نے دو چیزاں سبب نے امت مصطفیٰ دی ترقی دا دو چیزاں سبب نے امت مصطفیٰ دی تباہی دا میں نہیں کہندا خود کملی والے مصطفیٰ فرماندے نے اتفاق ہے کہ نہیں سرکار دے فرمان نال غور فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان آپ سرکار نے دو سبب قرار دیتے امت دی بربادی دے کہڑے کہڑے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا دا پیار تے موت تو نفرت دنیا دا پیار حضور دے صحابہ اور سابقہ مسلمان انہاں ترقی حاصل کی تھی تے انہاں دو چیزاں دے برعکس چیزاں یعنی محبت آخرت آخرت نال پیار دنیا تو بیزار اور موت نال پیار الفت محبت موت نو اپنے واسطے زیور سمجھتے سن الموت ریحانت المومن کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا موت مومن دا پھل ہے پھل تو نفرت جڑا دماغ کرے اس نو کبے دا دماغ آکھ دے نے پھل تو نفرت کیڑا دماغ کردا ہے تے پھل نال الفت کیڑا دماغ کردا ہے بلبل اور تانوں پتہ ہے اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الہالکین جب کما کسی قوم دا راہبر بن جاوے تے ہلاکت تے پاوے گا آپ جو گندی روڑی تے بیٹھ رہے دوجے نوں وی تو ادھر ہی لے جائے گا نا کی خیال ہے بھائی مولانا صاحب فرما رہا ہے سر آستانے ہوتے ہیں روحانی اصلاح دی خاطر لیکن اتنا بات ضرور ہے انہیں لفظ بولیا احکام پیر میں آکھاں گا احکام مصطفیٰ کیونکہ پیر دے احکام نہیں ہوتے پیر احکام مصطفیٰ دے بیان دا وسیلہ ہوتا ہے پیر صرف نمونہ اس واسطے پیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پہلا خطبہ خلافت کا ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا اے لوگو ان تباہتو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبعونی بہن سب تو پکم ہونی اگر میں نبی پاک دی سنت دی پیروی کروں تو میری تابے داری کرے آجے جی حضور دی سنت کو چھڈ کے ٹیڑا ہو جا تو مینو سیدھا کر دینا ہے پیروی نہیں کرنی تمہیں پتہ ہے حضور سرکار دا پہلا مرید بھی صدیق اکبر ہے اور امت مصطفیٰ دا پہلا پیر بھی صدیق اکبر ہے غور فرماؤ دو چیزاں بڑے بڑے میں حضرت صاحب رسالے پڑھے نے زوال امت کے اسباب کسے کچھ بیان کیتے نے کسے کچھ بیان کیتے نے لیکن پھر بھی ذہن عقل ناقص ہے کامل عقل ہے تو مصطفیٰ کریم دی ہے اللہ اکبر یا اس مرد فقیر دی ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ کملی والے سرکار نے فرمایا تمام دانائی دی اصل تے جڑ رب دا خوف ذرا کہہ چھڈو سبحان اللہ کیونکہ تہاڈے اپنے علاقے دا مزاج ہونا ہے میں لاہور وچ بیٹھا اوتھے دا مزاج ہے جڑا بندہ اگوں نہ بولے سانو این سمجھ لگدی ہے جو کوئی پلے نہیں پیا تو سامنے مینوں ذرا ثبوت دیندے رہنا ہے سانو گل سمجھ آ گئی ہے جدو آ جائے تے کہہ چھڈے سبحان اللہ راسل حکمت مخافت اللہ سونی سرکار نے نہیں فرمایا خون کھٹنے دانائی ہے اڈنا دانائی ہے لوہے نو ڈانا دانائی ہے موٹا ہو جانا دنائی ہے بھئی موٹا تے ہاتھی بھی ہوتا ہے بہتا کھا لینا دنائی نہیں اتنے ہاتھ شیر بھی بہت زیادہ کھا جانا ہے ایک جانور بھی کم کر دے نے فرمایا مصطفیٰ کریم نے فرمایا راس و حکمت مخافت اللہ دنائی اصل ہے تو رب دا خوف ہے جنہ رب دا خوف ہوئے گا انہیں وڈی عقل والا ہوگا اللہ جنہ خوف ہے اللہ دے ولیاں دے اندر خوف ہوتا ہے اس واسطے عقل والے دنیا دندرے ہوئی ہوندے نے اور رب دے نبی ولیاں تو بھی زیادہ خوف رکھدے نے پھر انہاں دی عقل اور زیادہ کامل ہوندی اور ساڈے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ خود فرماندے ہیں ہم نال دے لال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اخشاکم من اللہ فرمایا اے لوگو میں تہاڈے سب نالوں رب تو زیادہ ڈرنا ہوں عقل مصطفیٰ دا اندازہ لگا حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی نے آپ فرمجنا صحابہ نے کیا فرماندے نے میں 70 آسمانی کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے 70 دے اندر میں دیکھے آئے اللہ نے عقل جدو پیدا فرمائی ہے اس عقل دے رب العالمین نے ایک ریت دے ذرے برابر عقل دے وچوں حصہ لے کے ساری خدائی دے اندر تقسیم فرمایا ہے باقی عقل مصطفیٰ نو عطا فرما دتی ہے باقی فرمایا ساری عقل کنوں دتی ہے یہ نام یار کوئی ایڈا کٹیا تے نہیں جنوں لین تو بھی ڈردے ہو پے دل چنگا ہو جانا چاہیے سرکار دا نام آوے یہ قدر پوچھنا ہے تے کلندر اقبال تو پوچھ جڑا کہندا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے پشانے حضور دے نام دی قدر مبارک ذرا غور فرما میں دو چیزاں حضور دے فرمانے علی شان دے مطابق اس روایت نو مکمل بھی بیان کرانگا بلکہ کر دینا بیہقی شریف اور مستدرک حاکم دی حدیث پا کے حدیث بیہقی شریف اور مستدرک امام حاکم دی دو حدیث دیا کتاباں دے حوالے نال حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما سن سرکار نے فرمایا ہے میرے اے مسلمانوں تواڈے تے جناب کافر اکٹھے ہو کے آون گے ان اکٹھے ہو کے کافر تواڈے تے حملے کرن گے جویں ایک پیالے دے اوپر جناب بھوکے اکٹھے ہوندے نے اس طرح کافر تواڈے واسطے اکٹھے ہو جان گے اور تواڈے تے جناب حملہ آور کرن گے ہر پاسوں تواڈے تے ٹٹ پین گے حضور صحابہ نے عرض کیتی کملی والے کیا سی اس لیے تھوڑے ہوواں گے سرکار نے فرمایا نہیں تسی بہتے ہوو گے حتا کہ ویکھ رہے پیا جنے اسی بہتے ہو گئے ہیں انے بہتے ہو گئے ہیں منصوبہ بندیاں جاری ہو گئی ہیں آدھے نے مسلمانوں کی جناب آبادی بہت زیادہ نہ ہو جاوے آبادی نو گھٹاون واسطے منصوبہ بندی آ گئی لیکن کملی والے سلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس لیے تسی جناب ہوو گے بہتے یا رسول اللہ پھر گل کی ہوے گی فرمایا جویں جناب پانی دے جھگ بن کے کم بن دیے وہ جویں کمزور ہوندی ہے جویں جناب کخت کمزور ہوندی نے اے تہاڈی حالت بن جاوے گی اے مسلمانوں اے تہاڈا حال ہوے گا کی مطلب تہاڈے اندر جناب شجاعت بہادری نہیں رہنی تہاڈے اندر قوت ایمانی نہیں رہنی تہاڈے اندر طاقت ایمانی نہیں رہنی حضور وجہ کی ہوے گی سرکار نے فرمایا دو چیزاں تہاڈے اندر آ جان گیاں حب الدنیا و کراہیت الموت ایک دنیا دی محبت آ جائے گی اور دوجا موت تو نفرت ہو جاوے گی. ذرا غور فرمائے دو چیزاں نو آمنہ دے لال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی تباہی دا سامان قرار دیتا ہے. ذرا غور فرمائے آیت کریمہ تلاوت کی تھی, آیت کریمہ دا ترجمہ تے مفہوم سن. رب العالمین سورہ بنی اسرائیل دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا من کان یرید العاجلتا اجل له فیہا ارشاد ربانی نے فرمایا من کان یرید العاجلتا اجل اللہ له فیہا, جڑا دنیا چاہندا ہے, جڑا دنیا دی چاہت رکھدا ہے اجل اللہ له فیہا چاہت رکھ لے. فرمایا سی جلدی نال دنیا جتنا ایک چاہنے آ اودی چاہت دے مطابق نہیں, جنہ ایک رب فرماندا ہے اسی چاہنے آ لمن نرید اوہی جنے واسطے چاہنے آ جنوں ساڈا ارادہ دین دا ہوندا ہے اسی جلدی نال اس نوں دنیا دے اندر او دنیا دے چھڈنے آ جتنا چاہنے آ اور جس نو جانے آ مان شال من مرید نے اے دس دیتا دنیا بندے دی مرضی دے چاہت دے مطابق نہیں آندی, جنہ رب چاہندا ہے او نہیں دے چھڑدا ہے, اور ہر کسے نو برابر دنیا اپنی چاہت دے مطابق نہیں ملدی. اے من مرید اسا جدے واسطے چاہنے آ او نو ہی دینے آ, ورنہ دنیا دا ہر بندہ طلبگار ہوندا ہے, ہر بندہ ساری دنیا دے اندر ہر بندہ برابر دا مالدار ہو جانا سی, لیکن نہ نہ او رب سونے دی ونڈ دے تقسیم ہے, جنہ چاہندا ارادہ فرماندا ہے دوسرے اونوں دے سکدا ہے, لیکن کینو فرمایا من کان یرید العاجلۃ جڑا دنیا دی چاہت رکھدا ہے. پھر یا اللہ جدو اپنی مشیت اور ارادے دے مطابق جس نو چاہندے جب وہ دنیا کا طلبگار بن دے تو عطا فرما دینے, پھر کیے فرمایا تم جہنم لہو جہنم یصلا مذموما, فرمایا پھر اسا اندے واسطے جہنم بنا دینے آ کی بنا دینے آ جہنم بنا دینے آ اندے واسطے جہنم اسی تیار کر دینے جڑا دنیا دے اندر دنیا دی ہی چاہت رکھدا ہے اور اس نو رب دی حب نہیں, اس نو آخرت دی پاک محبت نہیں, آخرت دا اس دے اندر پیار نہیں, فرمایا اس نو اسی فریتے ہی حساب دے دینے ہاں, اگے اودے واسطے جہنم تیار کیتی ہے. یسلا مرموما ذلیل و خوار ہو گئے او جہنم دے اندر جا ڈگے گا. جڑا بندہ ایتھے دنیا دا طلبگار تے چاہت والا بندا ہی اس واسطے اللہ دے فقیر خواجہ احمد مہروی حضرت سیدنا خواجہ سلیمان توسری رحمت اللہ تعالی اور بابا فرید جیسے جڑے پہ فرماندے نے خواجہ فرید جا بابا فرید کوٹ مٹھل والی سرکار اور خواجہ جناب والا حاجی بابا فرید الدین حاجی پاک پتن والی سرکار جڑے پہ فرماندے نے, فرمایا روٹی میری کاٹھ دی, ارے روٹی میری کاٹھ دی لاوے میری پوکھی, روٹی میری کاٹھ دی لاوے میری جیڑے کھان گے چوپڑیاں وہ سہن گے دکھ. خواجہ غلام فرید فرماندا ہے کوٹ مچھر دا شہزادہ آپ فرماندا ہے ہوں عشق کی دے ملک دے میری اساں, پوشا کی احسان سچ لی لساں, اے دوجا آخرت دا طلبگار ہو گیا دوواں دے متعلق قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے ایک دے دنیا دا طلبگار جڑا طبقہ ہے ان دے بارے رب نے فرمایا فرمایا سی انہاں وچوں جنہاں نوں چاہواں گے جے او چاہت رکھن گے دنیا دی اساں جنہاں چاہواں گے انہاں اس نوں دے دیاں گے لیکن اگے دوزخ تے جہنم دا عذاب تیار رکھیا ہے ایسے حصہ انہاں دا اپنا انہاں مکا لے رہے اساں انہاں نوں چھتی نال دے دے رہے اگے حصہ انہاں نوں نہیں ملے گا دوجے پاسے طبقہ مصطفیٰ دے صحابہ والا ہی شیطان دنیا دا ہوئے بدماش پہ کمینہ ہوئے جیوے پڑھا دا اس پہ کرنی بادشاہی سلمی جی بدن دے اتنے بادشاہی مصطفیٰ کریم دی دل دے بادشاہی حضور نبی کریم دی ہوئی تو میں نو کرتا رہے بدن بھی بندے دا حضور دی شریعت دی دہلیز تے کھلوندا ہی گل دل دی غور فرماؤ میں عرض کر رہی موت درمیان دندر پور لے بولو کی ہے روایت سنا دے روایت کی خیال ہے روایت بیان کر دیا تسیں اس واسطے میرے ناراض بیٹھے ہو مولوی جی تسیں تے مشوق دے خلاف تے گل کرنا ہے تو کیڑی گل پہ کرنا ہے اساں جنوں قبلہ بنائے بیٹھے تو بربادی دا سبب کرنا ہے دا کٹ پیونا ہی پینا ہے جی دنیا چ جی رہی نا تو سیاڑے کہندے نے گدڑ دی 100 سالاں نالوں شیر دی ایک دہاڑ دی چنگی پر کریے کی رہے گدڑ گا رہے ہو ایمان نال اور گدڑ نال وی انسان پہلا بن گئے اج دے انسان دے اندر پہلا انسان سی حضرت فاروق اعظم اور خادم نبی جیسا اس دے اندر صفات تے شان خدا دیاں سن تخلقو بے اخلاق اللہ رب دے اخلاق دا مجموعہ او لوگ سن اور اج دے انسان جانوراں دیاں صفات خنزیر علی بغیرتی خنزیر تمام جانوراں تو بغیرت جانور ہے کتا بھی اپنی ماں دی غیرت کرتا ہے اج دا کوٹھی دا مالک اپنی ماں دی غیرت نہیں کرتا ایک پاسے دفتر آپ جاندا ہے دوسرے پاسے اپنی گھاٹی نو بھیجدا ہے جب بڑھیا دی کمائی رل جائے تو کوٹھی اپنی مان جاندیاں نے بھائی ہمیشہ سیاڑے کہندے بغیرت تے دنیا عاشق ہوندی ہے غیرت مند تو مال نفرت کرتا ہے بغیرتی خنزیر والی اور حرص و حرص کتا والی ظلم بھیڑیے والا یہ بگیار سی بلکہ بگیارا والا بھی بہت سخت بھیڑیا بکری نے چکے تو اجازت دینا باقر جی کی خیال ہے بولو تو صحیح آ رہا ہے بھیڑیا حضرت صاحب بکری نے چکتا ہے ٹھیک ہے چیرتا سارتا دے میں لیکن بار بار تو کر سکتی ہے نا بھائی کوئی ہو سکتا سن کے آ جائے پانی نہیں لگا رہا تو یہودی بناوٹ میں کوئی کریے بھائی داری بھی منا لو تو مسلمان بنے رہو ٹی وی بھی رکھ لو تو نماز بھی پڑھ لو یعنی دوجے لفظ ہے شراب تے وچ دم دم ادھر شراب پی لئی ادھر نال دم دم نال نہا لیا بیٹی جہاز دے اندر ایئر ہوسٹس کی بنی ایئر ہوسٹس کا کی مطلب ہوتا پتہ میزبان ہوائی میزبان کون میزبان رکھ والا دے جنہ مسلمانوں کا یہ حال بنیا پیا جنہ دیا بڑیاں وہ لوگ جہے جہاز ہندو سکھ کرار یہودی مسلمان شریف بدماش ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو مسلمان کی تھی بہن میزبان بڑی کریے یہ دسو مرد مہربان ہوتے ہیں مردوں کے کیا اور کا مردہ نہیں مہربان ہوتی ہیں تو ہر کی بڑا کھڑا ڈائیو بس چل رہی ہے موٹر وے کے اتنے جنہوں میں کہنا موتر وے موتر وے چل رہی ہے تو اس کوڈے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہے 350 کا کرایہ ہے جب دیر گھر آئے گا شیخ صاحب طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی پھر 6000 لے کے گھر پہنچے گی ابا بغیرت آ کر جائے گا کہ میں بہت بڑا شیخ بن گیا بیٹی کی کمائی کھا کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہماری مشکل کشادہ نکاح ہوا حضرت سیدہ خاتون نے جنت دینا ہو علی دا نکاح ہوا میرے نبی نے فرمایا اے علی باہر دے کم تو کرے گا میری بیٹی گھر دے کم سنبھالے گی خواجہ احمد مہروی جیسی ہم جیسے پتر جڑے جمتے ہیں نا انہوں نے جمن والی ماوا ہوں نے آم آپ کو آخے جنسان کے اثر ہوتے ہیں اقبال کہندا ہے مسلمان دی بیٹی تو سیدہ خاتون جنت وانگو لوکا تو لک جا تیری گرد اندر بھی شبیر حسین پیدا ہو گئے شیعہ ہو گئے بہن بھی ہو گئے ذکر حسین پہ کرتا ہے بیٹی یزید دیا بیٹیاں تو مت کام پہ کر دیے نام زبان تے حسین رکھ لو پہ خدا دیا بندے ادھر شراب پی لئی ادھر دم دم نہ لیا بیٹی جہاز اندر ایئر ہوسٹس کی بنی ایئر ہوسٹس کا کی مطلب ہوتا پتہ میزبان ہوائی میزبان کون میزبان لکھ والا دے جنہ مسلمانوں کا یہ حال بنیا پیا جنہ دیا بڑھیاں وہ لوگ جڑے جہاز ہندو سکھ کرار یہودی مسلمان شریف بدماش ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوں گا تو مسلمان کی تھی بہن میزبان بلی کریے یہ دسو مرد میزبان ہوتے ہیں مردوں کے کیا اور مردہ نہیں مہربان ہوتی ہیں تو ہر کی بڑا خراب ڈر وہ بس چل دیے موٹر وے کے اتنے جنوب میں کہنا موتر وے موتر وے تو چل دیے تو اس پودے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہے 350 کا کرایہ ہے جب دل گھبرائے گا شیخ صاحب طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی پھر 6000 لے کے گھر پہنچے گی ابا بغیر آ کر جائے گا کہ میں بہت بڑا شیخ بن گیا بیٹی کی کمائی کھا کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مولا علی مشکل کشادہ نکاح ہوا حضرت سیدہ خاتون نے جنت دینا علی دا نکاح ہوا میرے نبی نے فرمایا اے علی باہر دے کم تو کرے گا میری بیٹی گھر دے کم سنبھالے گی خواجہ احمد مہروی جیسی ہم جیسے پتر جڑے جمتے ہیں نا انہوں نے جمن والی ماوا ہوں نے آم آتو ایویں آخ جنسان اثر ہوں نے اقبال کہہ رہا ہے مسلمان دی بیٹی تو سیدہ خاتون جنت وانگو لوکا تو لک جا تیری گوڑ دے اندر بھی شبیر حسین پیدا ہو گئے شیعہ ہوگی پیر نہیں ہوگی ذکر حسین دے کر دے بیٹی یزید دیا بیٹی ہے تو رد کام پہ کر دیے نام زبان تے حسین نہ کھلوتے خدا دیا بندیا سب کا مسلمان ترقی حاصل کی تھی رب دا قرآن فرماتا ہے فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین فرمایا اے مسلمانوں ڈاڈے تساں ہو غالب تسی ہو آلہ تسی ہو اچی تسی ہو تب ان کنتم مؤمنین اگر تسی ایماندار ہو گے پھر غلبہ تہاڈا ہی ہوے گا ذرا غور فرماؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوہ دی جنگ لڑ رہے نے قرآن دا واقعہ بیان کر رہے ہو اوہ دی جنگ لڑ رہے ہو سرکار نے ایک صحابہ کرام دے وچوں ایک گروہ نو ایک جماعت نو ایک دستے نو دو پہاڑاں دے درمیان مقرر کیتا سرکار نے فرمایا اے گلا نہیں چھڈنا اے جگہ نہیں چھڈنی صحابہ کرام جنگ فتح ہو گئی انہاں صحابہ دے دلاں دے اندر مال غنیمت دا خیال پیدا ہویا کہ ہن تے جنگ جتی گئی ہے مال غنیمت نو وندن دی خاطر او صحابہ کرام کٹھے ہو کے جناب او گلا چھڈ دتا گلا چھڈ کے مال غنیمت والے پاسے آ گئے جنگ جتی واپس ہو گئی صحابہ کرام نو سب تو بڑی پریشانی اس دہاڑ آئی اس دہاڑ وہ حالت ہو گئی حضور دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے ہو صحابہ کرام جناب والا کئی ادھر نسرے آئے کئی کدھر نسرے آئے حضور دے دند مبارک شہید پہ ہوندے نہیں حضور دے سر مبارک دندر زخم آ گئے نے اور قرآن مجید دی وعید شدید اتری قرآن نے فرمایا ملکم میوری میرے حضور دے صحابہ تواڈے وچوں حالے ایسے ہیں نے جڑے دنیا چاہندے نے بول چا قرآن ہے نا منکم میں یری دنیا فرمایا تواڈے وچوں کئی ایسے ہیں نے حالے جڑے دنیا چاہندے نے دنیا دا ارادہ دلاں وچ حالے دنیا انہاں دے کھلوتی ہے طلب اے حضور دی ذات وی وچوں دے پھر انسان ہون صحابہ جیسے حضور دا دیدار کرنے والے تے دنیا دی چاہت آ جائے تے جتی جنگ تے اساں مسلے اج کیوں نہ جنگا ہریے ایٹم بھاویں بنے نہ پیا پر اندر دا ایٹم جو نہیں رہا اندر دا ایٹم سی آخرت دے نال پیار جڑا بندہ سی حضور دا حکمدار دنیا اندے ہی قدم والے چاہیے سی قرآن نے نہیں فرمایا اگر تسی ایٹم والے ہوو گے دادے تسی آنا ہے تساں غالب رہنا ہے اگر تہاڈے کول ہتھیار بہتے ہون گے تساں غالب رہنا ہے نا رب نے فرمایا اگر تسی ایمان والے ہوو گے امریکہ دا بادشاہ آن کے ایک برک مارے نا فوجیاں دی تتی نکل جاندی ہے جو کہہ دے اس تو اونت نہیں ہو سکدا کی کہیے سرکار مجبور ہے غور کر دنیا دی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث طبرانی شریف دی سرکار نے فرمایا اللہم حبب الموتا من يعلم اني رسولك يا اللہ حضور دعا مانگ رہے ہیں فرمایا یا اللہ اس بندے نو موت دا پیار دے دے جڑا اے جان دا یقین رکھدا اے میں اللہ دا رسول ہوں واہ واہ کیا نہ ہوے موت دا پیار پتا جو ہے حضور ادھر ہی رہے حضور بول دو اس پاسے نے ادھر نہیں حضور بول دو الموت جسرن یوسل الحبیب الى الحبیب موت پولے یار نو یار دے نال ملا چھڑ دیئے ملنا چاہتے ہو حبیب خدا نو کہ نہیں آئے تو ساڑھے دعوے تو ساڑھے کھلوتے لے طاہر القادری دی بیری ایک ہی ڈبی ہے جیرے مولوی نے ڈبی ایک ہی مولوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے مولوی نے قدم چکیا پیچھو آپ پہ ہی پھان لیا لات کھیل کے لو مارے ہم پتا کہ مولوی پیچھا سے دھائر پہ سوڑ گئی کے لئے پاس ہے یہ تو وہی کام کر گئے جو امام مسلم نے کیتا تھی پرے کی گلے بھی یاد رکھنا شانے لوگ کہنے نے کہ تو کیا بتا بہتیاں ہو جائیں راہ بار بہتے ہو جائیں نا اس نے سمجھو راہ بری دنیا جنی ہوئی نہیں تو ایک کوئی راہ بار کافی ہوتا ہے قائد قوم نو ایک کوئی کافی ہوتا ہے کامل ہوئے نا ایک قائد قوم دے واسطے ہوتا ہے غور کر رہا دو چیزوں دنیا دی محبت اور پیار موت و نفرت اور بیداری دو چیزاں امت دی تباہی دا سبب ہوئے حضرت صحابہ کرام حضور دے صحابہ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے سن حبا دل مکرو حرمے الفقر والموت فرمایا اے کاش کدیاں سونیاں مبارک چیزاں نے دو جنہاں نو لوک پسند نہیں کردے ایک فقیری دوسرا موت ایک فقیری دوسرا موت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی موت آن لگی گھر والی روندی ہے پئی فرمایا اللہ دی روح نہیں اج دے اسا اپنے حبیب نو جا کے ملنا ہے اج دے ساڈا عید دا دن آیا ہے پروں لگ پئی ہے اللہ اکبر سیدنا امام علی مقام محرم دا مہینہ سمجھو کر دنیا نال حسین پاک دا پیار ہوندا تے مدینہ نہ چھوڑ دے اوتھے بیٹھ کے نظرانے وصول کردے رہندے ہاتھ چماندے رہندے پر نہیں حسین پاک دا پیار جو رب نال سی محبت جو رب دے حبیب نال سی حسین پاک نو موت سیانے کہیں دے نے عاشق تے شہید موت دے گھر پائی دا موت دوسریاں دے گھر پائی دی یعنی دوسرے لفظ اتھا مولوی سے عوام دے موت آکے گھر پائی دی پر عاشق تے رب نہ ہوئے شہید ہوئے پر فرمایا موت تے جا کے گل پہ گئے جب شیر نے آخے حسین پیشاب جا مر جائے گا فرمایا بے وقوفا مار الموت الا حیاتا ولا الحیاتا مر جانے الا جرما فرمایا میں موت نو زندگی سمجھنا اور تہاڈے جیسے ظالما نال جیون نو اپنے واسطے ظلم سمجھنا تہاڈے ورگیاں دا منہ ویکھ کے راضی نہیں ہوں غور کر یہ دو چیزاں محبت سے دنیا جب دنیا دی محبت آ جائے گی حضور فرما دے رہے حب الدنیا راس و کل خطیہ یہ زیادہ کیویں ہوئی ودھدی کیویں گئی سرکار نے فرمایا محبت دنیا دی ہر برائی دی جڑ ہے بولو کی ہے سرکار نے سچ فرمایا کہ نہیں بھائی تو پھر سکول کالج ہر برائی دی جڑ بنے کہ نہ بنے ایمان خود دسیا جی ہر برائی دی لڑ پڑو سیدھا جا کے پتا لگے گا بھی چشمہ سر چشمہ جس کو ممبا اور مگدا کہتے ہیں سکول دے وچ ہوے گی کنجر بھی اوتھے تیار ہوے ماں بہن نال نچن دا اوتھے تیار ہوے اتنا وڈا کمینا سر عام ٹیلی رکھ کے کسی دا منہ غیر عورت دا منہ وقت ایام کا الٹا آئی یہ صدا آؤ گے تعلیم سے اعزاز آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل دنیا تو ملی طائر دی کر گیا پرواز اور دوسری ساتھ نے فرمایا خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لڑ خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات ذرا غور کر اللہ حضرت گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے نواں نواں طوفان انگریز دا چڑھیا اللہ حضرت گولوی سرکار نے فرمایا کسی نے گل کی تھی کہ جناب علوم پڑھا گے تو سارے اسلام نو ترقی ہوئے گی آپ نے فرمایا اے اللہ دے بندے ہو اسلام دی ترقی مصطفیٰ کریم نے کر دیتی ہے حضور دے صحابہ نے کر دیتی ہے اسلام دی ترقی حضور دی شریعت نہ آئے حضور دے علم نہ آئے حضور دے دین دے نہ آئے اس واسطے سرکار نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فرمایا سب تو ترقی یافتہ دور میں محمد عربی دارے شرومی کے سوز میں ہے تیرا اللہ اقبال فرما دینے علاج ہاتھ شرومی کے سوز میں ہے تیرا علاج ہاتھ شرومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسو اقبال فرما دا مسلمان تیرے سے انگریزی منتر چڑھیا ہے کہڑا منتر ہے کہ دس ہوا منتر ہے انگریزی منتر مولوی تھی پیرا تھی جتھے جاؤ ڈش لگی ہے پہلے جانے سو فقیرا دے آستانے تے فقر ملتا سی دل نو تسکین ملتی سی دنیا رحمت خدا دی پیاسی سی شریعت مصطفیٰ دی پیاسی سی دنیا اپنے کرائے بھارے لا کے آدھی سی بھائی دل کی پیاس بجائیے جا کے اپنا رابطہ جڑا کمزور ہو گیا مصطفیٰ دے نال فقیر کے منہ سے جا کے پھر جوڑ دئیے مقصود سی ہے اور بھی ہے حال بن گیا ہے میں بڑے بڑے آستانے آتے گیا جو لاہور سے ویس کے آئی ہے اتنے پہلو آیا کھڑا ہوتا ہے دشا لگیا ٹیویاں سامنے پہ میں کہا پیر جی اگر اسے کا نام فقیری ہے اسے کا نام روحانیت ہے تو پھر لاہور کے اندر سارا کچھ بنتا ہے پیا پھر کیوں نہ ہوگا سر اسٹوڈیو توڑ جائیے کی خیال ہے بھائی پھر اسٹوڈیو توڑ جا سکتا ہی ہے بھائی اتوں سارا کچھ بنتا ہے پیا ذرا غور کر مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ گل لکھی فرمایا کہ مداری سی مداری کھیل کر ناچتے پیسے بھی خواہش تمنا ہوئی ہر سوچا بغداد شریف دے نال پہاڑاں وچ تر گیا ویکھیا ایک سپ پیا جے پورا شتیر ہوندا ہے شتیر ورگا سپ سی مداری خوش ہو گیا اینو کھچ دھو کے لے جاواں تے مریا پیا ہے اینو لے جاواں گا بغداد تے شہر دے اندر بنا کے سٹاں گا دنیا کٹھی ہوے گی میں انہاں تو پیسے وصول کراں گا آپ فرماندے نے اونے کھچ دھو کے اس جناب والا اس جناب پر اس سپ نو جڑا پہاڑاں دے اندر پیا سی کھچ دھو کے اونوں بغداد تے لے گیا او کھچ دھو کے جے اوتھے پہنچیا ہن ویکھیا جناب مجمع لگ گیا دنیا کٹھی ہو گئی ہزاراں دا مجمع لگ گیا ایڈا وڈا سپ ویکھن دنیا آ گئی سارے کٹھے ہو گئے اونے پیسہ بٹورنا شروع کر دتا پیسے نال جھولیاں بھر گئیاں تھوڑی دیر تو بعد او سپ ہلنا شروع ہویا جنوں مرنا سمجھیا سمجھی کھڑا سی او ہلنا شروع ہویا کہ اوتھے برف دے بہار سن برفانی علاقے دے اندر پیا سی او ٹھٹھیا پیا سی او برف دے اوتے اثر ہویا سی او ہلنا جوگا نہیں سی جدوں ایتھے آیا تے سورج دیاں کرناں پیاں اونوں گرمی تے حرارت پہنچی او ہلیا ہن جناب مداری نے ویکھیا ہائے مر گیا ایڈی وڈی بڑا جڑا جو شتیر ورگا اے اے جیوندا اے میں نوں مریا سمجھیا سی اے اٹھ پیا اے نے مینوں کی کرنا اے نہ دوجیاں نوں کی کرنا اے اونے جناب سب اٹھیا سب تو پہلا اسے مداری نوں منہ وچ پایا منہ وچ پا کے پیسے اٹھے رہ گئے مداری سب دے منہ وچ ڈر گیا اونے دی بلا سب سی دنیا ویکھیا خوف نال کوئی پچھلے قدمی ہٹنی شروع ہو گئے ایک دوجے تے اوپر ٹگے کئی مر گئے کئیاں نو سپ کھاندا پھر اپنی جگہ تے ٹر گیا اوے مسلماناں دا غور کر شیخ رومی رحمتہ اللہ علیہ جنہاں دی اقبال تے گل کرتا ہے فرمایا علاج یا تے رومی کے سوز میں ہے تیرا او میں کیا اقبال دے رہی اللہ میں اقبال میں کیا دے پیرا دے جنا مولویاں تو چنگا اکھے او کیویں میں کھیو فقیری دے سبق پڑھاں گا رومی دا دروازہ دسدا ہے اور مولوی دا پترا جے مقام لے نہیں جا کسے پروفیسر نوں ہوئے دے میں کہ اقبال کہندا ہے پروفیسر وال نہ جا رب دے مر دے فقیر والا ہائے ہائے تمنا مگر میں چھیڑ کے رہ لے دعا کرو ساڈی یہ مشوق مر جائے دل ادھر ہی لگ جاوے جدھر صدیق اکبر دا لگا سی توجہ فرما اے سپ ٹھٹھیا کیڑا پیائی پہلو دنیا دے اے مالو متا نہیں سن اے اسباب نہیں سن نہ فرجاں سن نہ گڈیاں سن نہ پکھے سن نہ اے چیزاں ہے سن تے نہ رولا پیندا سی بھکھ دا اتوں برف پیندی سی ساڈا نفس سپ جڑا ای وڈا شتیر ورگا اے ٹھٹھیا پیا سی انہاں وچوں ساڈے وچوں کئیاں مداریاں نے نوں ویکھیا ہن آکھیا تے سب بڑا وڈا اے کیوں نہ ہوئے موجاں لئیے او لے کے تے پھٹ سپ نوں آ گیا شہر بازار دے اندر رونقاں لا دتیاں ہر شے سامنے کر دتی جدوں ویکھدے گئے دنیا کٹھی ہوندی گئی او نتھو دا پتر پتو او گڈی لے آیا تے میں کیوں نہ لواں اونے نہیں ویکھیا ہن حرام دے حلال رشوت دے جولے اپنے یا غیر جتھوں آئیے کٹھی کرن لگ پیا ہے اونے ماں وی ویکھ دتی اے دفتر دے اندر پہن نوں ویکھ دتا جو رستے دے اندر جڑی شے نوں لکاون دا حکم سی اونوں رات اُتے کڈ دتا جو حضور فرماندے نے المرا تو عورت نہ عورت لکاون دی شے ترقی ہو رہی ترقی توجہ کر ترقی کرنے واسطے سارے بندے کٹھے ہو گئے اتے سپ نو ویکھیے جدوں سپ نو آن کے ویکھیا اوتے ظالم بھکھ دا ماریا پیا سی جدوں دنیا دی چیزاں دی تپش پئی حرارت تے گرمی او اٹھیا پہلاں اس اپنے نفس والے نو کھادا پھر دنیا ہزاراں نو برباد کیتا ایمان بھی چٹ ہو گیا جی انسانیت جاندی رہی صفات دنیا تو نکل گئیاں جانور رہ گئے مار گجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے اٹھیا سپ تے انہیں نکلیا باروں باری نکلتا اگر شیخ رومی فرما دے فرمایا اللہ دیا بندیا تیرا سب ستا آئی برف دی وجہ نال جدو دنیا آئی گھر دے اندر اے بے ایمان جال پیدا پھر تیرا جھگا برباد کرنا پھر دین دا بیڑا برباد کرنا تو اینو ستا مینو جنا مریا نہ سمجھی اینو مریا نہ سمجھی فرمایا نفس ماں کم تر سینا فراؤن نال چھوٹا نہیں گل صرف ہے نہ انہوں بادشاہی مل گئی انہیں آخیا میں تہاڈا رابطہ بادشاہی ملی تو انہیں رب کا دعوی کر دیتا تیرا نفس بھکھا ہی بات تو بھکے جب آ گئی دنیا سبھی مان کو جب فراؤن کو آئی سی پھر یہ رب اور بے دعوے کر دے نہیں جی میں ہوں ساڈے بادشاہ دے نفس رب اور دعوی کی کھڑے نے رب سونا فرماندا ہے ان الحکم الا لله سبحان اللہ بول چھڈو سبحان اللہ فرمایا حکم صرف اللہ دا ہے حکم کسے ہور دا نہیں چل سکدا حکم کہدا ہے اللہ دا صدیق اکبر بھی حکم اللہ دا چلاندے سن فاروق اعظم بھی حکم قانون حکم قانون صرف نبی بنا رسول بنا دے رہے نبی بھی قانون نہیں بنا سکتے نبی رسولہ دے قانون دی پیروی کر دے رہے نبی رسولہ دے قانون دی مقنن قانون صاحب کون ہوتا ہے رسول اللہ اور اللہ دا رسول بھی اپنی مرضی نال نہیں رب سونا انہوں نے دیتا ہے اور پیش کر حاکم کون ہے اللہ رب دا قرآن جو آیا یہ حدیث شریعت آئی پئی یہ فقہ جو آئی گئی یہ فقہ جناب شریعت احکام خدا دا مجموعہ ہے تیرے ملک دے اندر بادشاہاں دا اپنا حکم چلدا ہے یا یہودیاں دا حکم چلدا ہے اے خدا ہی دعویٰ کیتی کھڑے نے رب دا حکم میرا چلے گا اے آندے نے رب ساڈا چلے گا اور خدا ہی دعویٰ کیویں ہوندا ہے اور نبی ساڈے نبی اوہ نے جتھے کوئی نبی وی حضور دی شریعت اگے شریعت نہیں پیش کر سکدا کی خیال ہے وہی قانون حضور دے قانون دے اگوں کسے دا قانون چل سکدا پر تیری اسمبلی قانون اپنا پئی بنا دیئے او جدوں چاہندی ہے سود نو جائز کر چھڑ دیئے او جدوں چاہندی ہے رب آندا چور دا ہاتھ کٹو او آندے نے پرچا کٹو کی کٹو انگریز کہندا پرچا کٹو رب فرماندا ہے ہاتھ کٹو کیونکہ ہاتھ کٹی چے ہو جرم ختم ہو جائے گا پرچا کٹی وے گا کئی مگر مچھ رج جان گے تھندار وکھرا رجے گا ایس پی وکھرا رجے گا جج وکھرا رجے گا انہاں گواہ نہیں سننے آخ ایف آئی آر اعلان کیا نے ایف آئی آر کہیں رکھی خواجہ احمد مہروی سانی رحمت اللہ علیہ آپ خواجہ وڈے حضرت صاحب نے فرمایا سی میں انگریز دا منہ نہیں ویکھنا بولو مریدو انگریز دا منہ پھر تہاڈے صحیح کیتا کہ غلط کیتا ہے ذرا سی کیوں نے یہ وہی گل ہے پیر جی ہم تیرے ہیں حسین ہم تیرے ہیں پر مرنے کے لیے اور بتھیرے ہیں نماز اور ہی پڑھنی ہاں اساں صرف سینہ ہی کٹنا ہے ابھی چوری والے مجنواں خون دین والے کوئی اور ہون گے اس واسطے اقبال کہندا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام او خدا یا بزرگ پیر جی پیر سہی آ رہے آدھے نے سڑکے جا مرید ہوئے تو یہ جہاں ہوئے جی کنڈ پیچھے ہونا ہوں پیر جی کہڑا ویستے نے پایا ہوں ٹی وی ویک کے انگریز رتا کریے سکول جتنے اسی منڈے داخل کرنے اتنے ایک انگریز آ جائے نا پروفیسر آیا پتا کی ہوں انج چارے پاسے پھر دے کعبے کا طواف نہیں کری دا ادھر ادھر انگلش بولن دی کوشش کرن گے بھی سونا کسے طریقے اپنے منہ جواب چ دے جانا خواجہ احمد مہروی دی غیرت تو صدقے فرمایا انگریز دا منہ نہیں تکا گا تو ایمان نال دسو پھر جدو گواہی دین دا واقعہ آیا موقع آیا تو پھر خواجہ احمد مہروی نے اپنا زور تے اپنا وعدہ پورا فرمایا رب نے انہاں دی قسم نو انج پورا فرمایا انگریز تک پہنچنا نہیں پایا رب نے انگریزی قانون دی دھجیاں اڑا کے رکھ دتیاں بغیر گواہ تو قاتل کا چھڈنا ہے اسی غیرت احمد مہروی دا میں مرید ہوں تو چوبی گھنٹے کیا سننا اس یہودی پیا پر کیوں نہ ہوئے سن ماتو آ کے کئی ملا آ کے گا بےمان ملا ملا کئی بھی بڑے بےمان ہوتے ہیں یہ انگریزی ملا جڑے جناب دو نمبر ملا بڑا تنگ کرتے ہیں میں تو لاہور بیٹھا میرا یہاں واہ بڑا وہ ایک بار صحیح آدھا ہے ہر مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شاہ کو ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات وہ بھائی میں نہ کم جانتے میں کیا گل سنو خواجہ احمد مہروی نہیں خالی یہ گل کی حضور دے صحابی نے فرمایا سی جنگ لڑدیا یا مولا کریما میں ساری زندگی تیرے دشمنوں نال لڑیا تیرے دشمن دا ہاتھ میں نہ لگ پاوے میں مر جا تے ہاتھ لگ گئے جب شہید ہو گئے اللہ حضرت آس بھی شہید ہو گئے کافر راستے لے رہے ہو گئے سونا وعدے نہیں مان رہی اس کا میں پاس کر رہی رب سونے نے ڈیموں بھیج دیتا گونڈا بھیجیا فرمایا چارے پاسے دی لاش دے حلقہ بنا لو جڑا دشمن اگے آوے اندے منہ وچ وجنا کوئی دشمن لاش دے نیڑے نہیں آ سکیا دشمن چارے پاسے رات نو چارے پاسے کٹھے ہو کے سو گئے بھی سویر ہوے گی تے پھر انہوں چکا گے رب نے راتوں رات پانی نو بھیجیا سیلاب آیا وہ ستری رہ گئے جو لاش اٹھا کے لے گیا اج احمد مہروی کا درو غرق سی دنیا کا نفرت آل سی جب اسے پہاڑی دو پیار کے بیٹھے رہے علاقے دا زمیندار آیا انہیں آخیا اٹھ جا بابا کون بھائی تھنگا پہلے رکھے آیا آپ نے فرما جا پہلے آسی تیری زمین نہیں چکتے اسے اتنے بہ کے رب رب کرنا رہا کی کھاوے گا کہ تو چھٹ گلا کی کھانا ہے آخیا سرکار تو چلا جا بابا جی تو چلا جا فرمایا دس کی جاننا ہے انہیں آخیا تو کی دے سکنا ہے پر کی پرچانا چھ لے کھڑکا پوچھو سار سن سن کے بڑا گھر کی تے بیٹھے ہیں سن مولوی بھی وہ چنگا لگتا ہے جب میرا شیر دراز پہ سنا لے کان تے ہاتھ رکھ کے بے کیا سنا نہ قرآن نہ حدیث نہ گل نہ کوئی بات اور پھر یہ جی گل یہ فقر کی گل میں کر رہا ہوں میرا مزاج فقیر نہ ہو میں فقیر کوئی مزاج میرا فقیر آ رہا ہے تمنا ہے رب فقیر بنا دے بلکہ میں تو یہ منگنا یا اللہ جڑا میرے نال تعلق والا ہوے میرا شاگرد ہوے میرے نال پیار کرے یا اللہ انہوں بھی فقیر بنا دے کیونکہ فقیر دی شان پوچھنے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پوچھ جڑے رب نے کعبہ تعمیر فرما کے عرض کر دے رب العالمین وجہ اللہ مسلمین لک ومن ذریت امت مسلمت لک یا اللہ میں نو تے میرے پتر نو میرے آن والی اولاداں دے وچوں کئیاں نو اپنا مسلمان بنا کے رکھی لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر اسلام دا دوجا نام اقبال کہندے نے فقیری ہے تے کیڑی فقیری جڑی غیرت مند ہوے بولو کیڑی فقیری ہائے ہائے لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر دوسرا نام اسی دی کا ہے فقر غیور فقر غیور سایہ صاحب نے فرمایا بلیا تو من کی منگنا ہے بلیا تو میں نو دے کی سکتے ہو پتھر نو رکھ لایا ہو پہاڑ ورگا پتھر ایک پاس ہو جاوے کیا تھلے سونا چاندی دا خزانہ پیا ہے سمجھ گیا ہے تیرا دادا فلی ولی دے فقیر ہاتھ جوڑ کھلوتا ہو گھر گیا ہو بڈی نے تڑاوا کھچیا اس آخیا انہوں نے آ کوئی دنیا دو پھر میرا دنیا نہیں دوستے خواجہ صاحب نے پھر ہاتھ مار فرمایا فرما کے جناب پہا پتھر نو ہٹایا ویکھیا سارے سپ چھوئے نے وہ حضور کی بن گیا فرما گھبرا نہیں دنیا ساری سپ چھوئے ہیں دنیا تو ہن کوئی اکلا مکس کر رہا ہے وہ بھی سب ٹھوئے میں جب جب پیتا مارتا ہے فلانے سکول پڑھ کے سب ٹھوئے کٹھے کر لوا فلانے پڑھ کے سب ٹھوئے کٹھے کر لوا تو میں ایک واقعہ اور سنیا کہ خواجہ صاحب خواجہ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اونٹ میں ایک بندہ گانا پہ گانا سی تو پچھوں ڈنڈا لے کے پائے گا جا کے اس کو تھلے سوٹ مارا یہ واقعہ آگرہ صاحب جی کیونکہ میں تو اس آستانے کا مرید نہیں لیکن سنیا مریدین حضرات تو کہ آپ نے کم کیتا ہے افسوس آج اسے میرا شریف گندر ٹیویاں کھلوتی ہیں یہ ہماری سید ہم کی کرامت ہے کیا صوفی و ملا ملوکیت کے ہیں بندے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس والا دین ملوکہم لوگ بادشاہ کے دین تے ہوندے نے خالی ایتھے دی گل نہیں مسلمانا میرا ہمیشہ تو دستور رہا ہے لاہور دے اندر نہ بادشاہ نو چھڑنا نہ کسے نو حق گل بر سر منبر بھی کہنا بر سر دار بھی کہواں گا میں گولڑا شریف گیا اپنے پیر دے آستانے اٹھ ڈش لگے سن اُتے سید دے آستان گھر دوتوں اٹھ ڈش لگے سن میں پیر صاحب پیر میرے نشاہ سرکار دے دربار تے ہاتھ بند کے عرض کیتی ہے حضور میرا اپنا ایمان تے گل ہوندا ہے میں فقط تہاڈے تک سلام اور کر سکنا کیونکہ میرے واسطے دلیل شریعت دی تسلی ہو تو یاد رکھنا نبوت دی وراثت نہیں چلدی ولایت دی ولایت وراثت نہیں چلدی، علم دی وراثت نہیں چلدی، نبی دا بیٹا نبی نہیں بن سکتا، ضروری نہیں نبوی ہوئے، رب دی دین جتھے مرضی رکھ دے، ولی دا پتر لازمی نہیں ولی ہوئے، کمائی کرے گا تو ولی بنے گا، فقیری کمائی نال مل دی، اور عالم دا پتر عالم ادو بنے گا جدو علم پڑھے گا، علم تو بغیر، اور میں حیران ہو گیا کی وجہ، بادشاہ مینوں کہن لگا مولوی صاحب مولوی نے کہاں دے ٹیویاں رکھیاں، میں کہو بیڑا کر کے جدو بادشاہ دے گھر آ جاوے سارے دے گھر آ جاندی، حضور فرماندے نے الناس والا دین ملوک ہے، لوگ بادشاہ دے دین تے ہوندے نے، تو جے کوئی اکا دکا بچ جاوے تے سمجھ لے حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان آیا سی تے بڈھی بچ گئی سی، جے رب یہ کوئی اکا دکا بات اکثریت، کوئی کرن کوئی تاوان کوئی خوشی کوئی ناخوشی مجبوراً ہر کوئی بادشاہ کا دین تو ہوتا ہے، اللہ الیاس مولا الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی دیوانی، میں کہ سنت مصطفیٰ درس دیں دیں، پر یہ دسو جب الیاس قادری صاحب دے کار چوری ہو جائے مقدمہ انگریز دے کوٹ ایک تھانے وچ جائے گا، انگریز دے قانون دے مطابق فیصلہ ہونا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ دے مطابق، بولو تے صحیح، رہا جی مقدمہ لے جان گے تو پھر انگریز دے قانون دے مطابق فیصلہ کرنا پڑ ہونا ہے اور قبول کرنا پڑنا ہے، کتنے گیا سنتا کتنے گیا دین اسلام جب انگریز دے حکم دے مطابق فیصلہ کروانے گا، کی ایمان لوگوں کا قرآن فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، فرمایا جی قرآن دے اتنے مطابق فیصلہ نہ ہوگا تو کافر میں، بولو تو صحیح رہا، سارے ملک کے اندر فیصلہ کہ حکم کے مطابق ہوتا ہے، یہودی دے حکم دے مطابق، انگریز دے حکم دے مطابق، وجہ کی ہے موت تو نفرت ہے، موت تو نفرت کیوں ہوئی، یہ سباب آئے یہ دنیا آئی، ہر بندے نو ہرس پی گئی، دل اتنے اڑ گیا، آخرت طلب نہیں کرتے، آخرت نال پیار نہیں کرتے، نمازاں بھی بناوٹی نے، جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے ہونے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، اور دوسری جگہ تے اقبال قلندر اقبال کہندا ہے اگر این آب و جاہے از فرنگست، اگر این آب و جاہے از فرنگست، جبین خود منہ جز بر پرے ہو، وعدہ مسلمان اگر تو آنے میں یہ ترقی ساری انگریزوں کو ملی ہے سانو، تو فرمایا پھر متھا وہ در سے ٹیک رب کے در سے کیوں ٹیکنا ہے، اس طرح میں انگریزوں کو ملیا نے اور تھی جی اس نے کوشش کرنا انگریز والے پاسے جان دی، وہ بھی انگریزوں کی روش طریقے سے چلے، حضور جس نے فرمایا سی گھر کرتے والے حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب پے گا نہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی، ہزارے دا واقعہ ہے، منڈے کڑیاں باہر سکول جو گئے نے دوویں پٹھاناں دے، ایک لڑکی پٹھاناں دی سی ایک لڑکا پٹھاناں دا سی، آپس اکھ مٹکتا موقع جو مل گیا، گھر چ بیٹھی ہوئے تو کیویں موقع ملے، گوشت روڈ تے رکھ دیتا جائے تو کتا منہ کیوں نہ مارے، بولو تو صحیح، جو فرجے پیا ہوئے تھے کتے منہ مارنے، پر انگریز مت جو مار دیتی ہے، بکرے کا گوشت فرجے رکھی کھلے آ مکھی نہ پوے جراثیم نہ پہ جان، تو عزت کا گوشت بازار چ ہو رہا ہے، رکھ لانا پہ اکل کتنے گئی ہے، وہ کتنے سارا دماغ تر گیا ہے، مینو قسم خدا دی اج کا مسلمان روٹی لے جائے تو اس پہ کونا پایا ہے، مجھ بھی کلے سے بن کے رکھیے چھٹ گیا پانی پلان واسطے آپ لے جاتا ہے، اور عزت کا اتنا بھی پاس نہیں، انہوں سرے آم چڈیا ہے، وہ ظالما سکولے داخل کیا انہیں دونوں اک میں ٹکا لگ گیا، منڈا کٹ کے گڑی لے گیا، واپس پتہ لگ پانچ دن تو بعد لڑکی واپس آئی، پٹھان سر انہیں دیکھا انہیں آ کے بن کی گیا سارے نام ساری عزت ہی فاطق مل گئی، انہیں لڑکی نو درخت دے مڈ نال بن کے براہم نے پرست مار مار کے بوٹی بوٹی کر دیتا، پرسوں چوتھا واقعہ میرا شگر کا جارے گا وہ لاہور ہے پڑھتا میرے کو سید مراتب شاہ صاحب انہوں نے مینو آن کے دسیا دس مار کے لڑکی اٹھ گئی ہے ہوں میں سوچیا یار ماریا تو اپنے گھر کا بندہ ہے انہوں کا تو کچھ نہیں بنیا رات کو اٹھے نے کلاشن کوف چک کے نو بندے ایک گھر دے مار دیتے ہیں تین بچے معصوم نو بندے کنے مرائے بولو نہ ہونا جی سکول نہ جاندی نہ اکھ مٹکا ہوندا نہ کتے نو موقع ملدا نہ عزت تار تار ہوندی میں آخیا بے غیرت پٹھان وہ لڑکی نو کیوں مارنا ہے خود نو گولی مار بے ضمیرا جس راستے انہوں گولی جو تو گئی ہے فرمایا عورتوں اپنے زمین دے اوتے پیر ہولی ہولی رکھن آہستہ آہستہ زمین تے چلن تاکہ انہاں عورتوں دا زیور دی آواز غیر بندہ نہ سن لے حضور فرماندے نے جس عورت دے زیور دی آواز ویلے تو باہر جاوے اس قوم دی دعا بھی سنی دی حدیث مصطفی اس واسطے اسلام دے اندر عورت نو آواز چھپانا اتنا فرض ہے عورت بانگ نہیں پڑ سکتی کیوں بھی بانگ دے سکتی عورت بولو نا کیوں نہیں دے سکتی آخر مسلمان بیٹھے ہو یار تسی بھی تے دین اسلام نو منن والے بیٹھے ہو عورت بانگ کیوں نہیں پڑ سکتی تے خبر دے سکتی جنہوں مشتری کو رکھا ہے خبریں سننے کے لیے نامرادا جدو یہاں تو خبر سننا شروع کی تیری اپنی خبر گم ہو گئی تین اپنی خبر نہیں رہی تھی ایمان دی نہ گھر دی نہ بڈی دی نہ اما دی نہ بھن دی نہ بھرا دی تین اپنی خبر مک گئی نے سکول ہر فساد دا جڑ جو بنیا عزت پار پار پار ہوئی نو بندے قتل ہو گئے نو بندے قتل سکول دے سر نے ماسٹر دے سر نے جس بغیرت نے قوم دا ضمیر انگریز دی امداد اور پیسے پہ لیچیا ہے لو جی یہ سامنے بیٹھے نے آدھے میرے ملک دی بات ہے آ سامنے بیٹھے لیکن یاد رکھنا گلوں پہ کوڑیاں ضرور نے پر کوڑیاں گلا نہ ہون تے روح نو شوگر لگ جاندی ہے میٹھا کھایا جائے تے بدن نو شوگر ہو جاتی ہے لو بھئی اسی طرح موضوعات فقیر دے ایک تقریر اس کے اندر سرد انگریزوں کی سرد جنگ کے دو محاذ اور سائنس کے دینی نقصانات کیسی گل ہے واحد مولوی سنو گے بھی جڑا سائنس دے دینی نقصانات پیش پیا کرتا اور دنیا بھی اس دے اندر میں پڑھے نے انہاں دے دوست پڑھتے ہوں نے انہاں لے آندے نے اتوں صرف اس واسطے کہ اگے جا کے تسی کسے نو سنا لو گے تو ہو سکتا ہے وہی کوئی عزت ایمان بچ جائے باقی کوئی بکولے کلندر لاہوری بچائے گا تو مجھ کو نہ خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں جڑی قوم ڈوبنا ہوتی ہے وہ سفینے میں ہی ڈوب جاتی ہے کشتی بہ کے قوم تو ساری اسے دروازے تک پہنچ رہی ہے کہ کشتی بہ کے ڈوبن والی اس واسطے کہ انگریز دشمن نو دوست سمجھ دیے اور مولویاں نو دین اسلام نو اپنا دشمن سمجھ دیے جڑا دشمن نو دوست سمجھو ہمیشہ واسطے برباد ہو جاتا ہے دوست یار تین چیزاں رحمت دا دروازہ رحمت دا می تا خدا آیا میرا باغ سکا کر ہڑیا بوٹیا سی امید میری کر دے میرے بے بھرے بال چراغ تو عشق میرے دا بال چراغ تو عشق میرے دا میرا روشن ہوے سینا دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمین او دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمین جنا تنا وچ اوے عشق سماڑا اوے روون کم اونا گا او مل دے رو مل بچھڑے دو مل اوے روون ال دو زا جنا تنا بچ عشق سماڑا روون کم اونا گا اوے مل دے رو مل بچھڑے دو من او یارا رومنے